150 koktélt kifizetsz nekem. A filmünket, ha te rendezed, lesz bajod, arra befizetek. Ha bele popázik 8 hülye gyerek. Hogy vagy, Józsi, hogy vagy? Józsi, vén vagy, 80 felett elszállt az idő veled. Hogy vagy, Józsi, hogy vagy? Itt van Józsi, a fene gyerek, média felelőnek, ajajaj. A jövődet én úgy képzelem, a svábi lesz a te helyedem. Májustól indul a Josi Channel. A pénzedet én kezelném, a költségeinket felezném. A Duna-szigetre majd érted megyek. Hogy vagy, Józsi, hogy vagy? Józsi, vén vagy, 80 felett elszáll. Akkor mindig báridózni kell. Ez szuper buli lesz. Te vagy, akit ünnepelni kell. Jaj, de jó kis hetsz, megint fizethetsz.